Балада пра развітанне. Над пушчаю ветер гудзе быў бядзе, і хмары імкнуцца рыссю. Бязлітасны чорны ворах ідзе, бывай, убывай, Марыся. Тут нельга больш, у адказ на крык савіны рогат лунае, і душаць мову, і рэжуць язык, і шкаляроў разганяюць. І нават апоўдні на гонях туман зачаю, хаця задавіся, і сіл няма, і вояў няма, і здрадзіла панства Марыся. Куды ж вы ідзеце? З лязом па лязу? Ноч, месяц, і той змарыўся. Мы пойдзем у пушчу, у густую лазу, у разбойнікі пойдзем, Марыся. Якая ў вас сіла? Пад ветрам дым. Князь першы, і той скарыўся. Здабудзем волю, пакажам ім. Ці косці складзём, Марыся. А што, калі ён не здыме нагі, зніў, што зараз толькі чапае? Тады мы спалім свае ачагі, калыскі свае пашчапаем. О, муж мой мілы, святы, залаты, о, бацька мой, праўдай абраны, куды ж мне ісці, як загінеш ты? У пушчу з сякераю, Яня. А што як абодва? І ўсё без змен? Маліся ці не маліся? Ну што ж, браць табе тады, цэп ці без змен, і ў пушчу ісці, Марыся. І месяц між хмар, як адчаю знак, і страшнае ў свеце світання. Крывавы ўсход, і канчаецца так балада пра развітанне.